Világrendszerváltás. EU 2.0. Fánkok és párizsiak. A nereseket is utolérte a megélhetési válság. Boldog napszakot mindenkinek, kis technikai sessionen indult. Ilyeneket láthattok például a Twitch-en, hogyha élőben nézitek, vagy YouTube-on. Van egy YouTube csatorna, és ahol élőben megyünk, de az még hivatalosan nem hirdettük meg amúgy, mert még próbaidőszak alatt van. És így csak 7000, 8000 feliratkozója van. Most minden próbaidőszak alatt van, mint mondtuk, ez a március egy átmeneti időszak. Non-stop minden nap átállítunk valamit a képen és a hangon. Ma amúgy őrület van itt az irodában. Most a podcast szobát is építik, közben a vezérlő is épül. Ha minden igaz, ezt most rögzítjük is ezt az adást, ahogy megnézzük majd milyen lesz, amikor már a rendszerek felállnak. Úgyhogy jó, itt fejlődik minden. Április elején megmutatom nektek az egész helyet, ahogy már nagyjából készen van. Tegnap kidobtam egy rakás dobozt, mindent kegyetlenül kidobtam. Úgy éreztem, hogy egy csomó szemetet áthoztunk, de ez ilyenek ezek a költözések. Néha így az ember azt, rakjuk el azt is, biztos, ami biztos lehet, hogy kelleni fog, és rájöttem, hogy ezekből van az, hogy csak felhalmozódik a szemét. És ha valamit eltelt 4 évszak, 1 év alatt nem használt, az valószínűleg nem kell. Nem csak így otthon is, meg itt is úgy érzem, hogy az ember hajlamos mindenfélét elrakni, hogy hát ha kell, és azokból van az, hogy egyszer csak azt veszed észre, hogy tele van egy szoba, egy garázs, vagy valami mindenféle hülyeség, amit már nem használtam, már poros, már el is felejtetted, hogy van. Nagyon kevesen érnek ilyen minimalisten, hogy tényleg nem vesznek fölösleges dolgokat. Ja, néztem néhány éve így valaki egy Warburgot talál. Igen? A garázsában? Igen. Igen, az jó. A nagyapja garázsában, vagy mi volt, van róla Total Car videó. Ezt amit nagyon adtam. Tehát megvette, és rögtön elrakta, és elépakolt minden. Nem hiszem, hogy elfelejtette, de egyetértek, ez a hoarding, ez azért problémás tud lenni. És tényleg ember legyen a talpán, aki ezt nyilván tartja, hogy mi az a sok lom, amit már megvett, és akkor el kell adnia. És közben meg amúgy valószínűleg azért a legtöbben úgy vagyunk vele, hogy azért nincsen végtelen pénz minden szart megvenni, de közben meg mégis fölgyűlik egy csomó cuccot. Igen, hogy nem dobja ki már. Hát... De amúgy ilyen papírokból is, meg mit tudom én. Igen. Még a... Legalább rendszerezni érdemes. Igen, én nekem nagy boldogság, amikor kidobhatok egy zsáknyi dolgot otthon. De ilyen, tehát igen, minden... vadonatúj PlayStation. Persze, az is lehetne, igen. De hogy így azt tudom, hogy akkor ennyivel meg kicsit kevésbé lesz rumli. Még a gyerekek játékainál is néha szelektálok már, és minden megmarad, és akkor nem becsülik meg őket. Roppannak, nem? Néha. Hát meg minden matrica, meg széttépett lapoktól kezdve minden van, de igen, van egy csomó dolog, ami csak arra van, hogy rumli legyen, hogy kiboríthassák. És úgy van, hogy nem becsülik meg őket, akkor egy ilyen kukában égeted őket. Nem szabad amúgy, hogy sok játék legyen, mármint úgy, hogy ússzanak benne, mert nem segíti a kreativitásra, hanem mondjuk vannak legóik, azzal tök jól el vannak. Most nem kell még egy millió dolog. Emeltek az nem tesz jót, túl stimulálja a gyerekeket. Nálunk meg itt a strok doboz stimulál túl engem, de majd egyszer eltűnnek. Meg most jó dolog, hogy így ki lehet hajítani az ablakon. És az úgy ott van alatt a konténer, igen. Az tényleg jó volt. Úgyhogy ez így különösen segít a szelektálásban. De ilyen láttam, ilyen Amerikában voltak ilyen videók, hogy pszichés esetek a hordereknél, hogy így az egész házuk egy ilyen szemétdomb. Ja, szemét... Már nem tud bemenni rajta az ajtón, meg ott nem gázol ez? A szemétben. Nyilván az már pszichés eset, de ott azért durva, hogy ott azért elkezded érezni, amikor a szemétben van egy járatot, hogy elmenj a tévédig, akkor az tényleg hasznos ezt megtartani. Sokan éltek így a koriban annó, és jól érezték magukat. Hát, jól és érezték néha találtak magukat. Egy 50-est az ágy alatt, és vettek bőle kiflit. Ez van. Ez a, mi mondjunk ilyen izéket, hogy ez a kapitalizmus miatt van, mindenki fölhalmoz mindent, megvesz mindent, amire nincs szüksége. Hogyha már azt érzed, hogy már mindened megvan, akkor meg mindenféle reklámmal, meg a Valentin nappal, meg karácsonyjal, meg szülinappal lenyomják a torkodon akkor is, ha nem kell, mert megszoktad, hogy ajándékoznod kell. Tör ki ebből! Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy... Hogy a kopasimpánzon vásároljanak. Nem, hanem, hogy... Hát ruhára van szükségük, hát rongyokba járnak. Ja, igen. Igen, és most ugye úgyis akciós például ez a pulcs is, és most kell megmenni. Most szegények. Azért ruhára költeni kell. Most jön a tavasz, ilyenkor kell tavaszi nagy takarítást tartani. Orbán is tart ugye soros szervezetekkel. Ti meg tarthattok a cuccaitokkal otthon. Kidobhatjátok olyan dolgokat hoztunk át, szóval így ilyen kajákat, ami 2023-ban lejárt, ilyen dobozokat. Szóval tényleg jó volt, hogy berakjuk. Mondjuk ott már nem volt kuka, hova berakjuk, itt legalább van egy ilyen konténer, amiben most lehet dobálni. Ha már nagy takarítás a soros szervezetekkel, Ádám. Híresek lettünk. Tényleg? Jaj, ne. Szuverenitásvédelmi hivatal jelentés az USAID botrány magyarországi korrupciós szálairól. Híres lett Magyarország? Én csak erre volt időm, hogy ezt megnézem, én nem olvastam még végig a jelentést, úgyhogy majd még erre visszatérünk, de itt a USAID. Oké, közpénzből magánpénz. Ugye ez egy probléma, hogy közpénzből magánpénz elveszíti közpénz jellegét. Attól függ, kié közpénz. Én elfogadom, ez egy probléma, ugye? Hogyha mondjuk azt, hogy nekünk Amerikában, hogy bánnak a közpénzünk, az pont nem annyira. Hiszen ott inkább a magyar közpénz, amit adónak befizetek. Na, itt vagyunk. Focus Studio. Egyfelől ez nem a logónk, most lesz új logónk. És nem tudom, politikai nyomásgyakorlás és propaganda? Itt vagyunk. Szabad Pécs. Magyar hang. Jaj! Kikkel vagyunk egy listán. 444 hát Telex, Direkt 36 átlátszó. Ez egy... Elég hátra sikerült sorolni a Focus Studiót. Én azt mondom, hogy a Telex-szel, Direkt 36-tal, 444-jel bármikor szívesebben vagy a közös listán, mint Origóval, M1-jel, Pesti srácokkal, Mandinerrel. Szerintem ez élet és irodalom, nyugat.hu, Magyar Hang, Klub Rádió, Tilos Rádió, ha jól látom. Ez borzalmas. Hát igen. Szabad Pécs. Hát azért vannak itt. Támoljuk együtt mozgalom. Nem is ismerem minden. Ezt én is majd elolvasom, csak egyre gondoltam, megmutatom ezt. Szóval neked, mi is ki leszünk rakva. De nem tudtam, hogy annyira érdekli őket. Mérték. Én nincs itt a youtuber, akkor hol van a Partizán? Sokkal több pályázatuk volt. Na, minket bezzek kiraknak. Most mi lesz? Igaz, hogy a pesti srácokon ott olvasható a bíróságítélet, ami alapján ugye milyen politikai nyomások és propaganda az nem állja meg a helyét, a bíróság kimondta. De akkor most fel kell jelentenünk a szuverenitásvédelmi hivatalt is? Na, hát majd még megnézzük, de valószínűleg nem azért. Ez valakinek a véleménye. És hol a Fidesz? Ugye ők is kaptak. Az nem a Fidesz volt, hanem a Fidesz pártalapítványa. Az hol van? Hol van a izé? De az nem USAID volt. Miért az USAID volt? Ez most USAID, amit itt néznek. Az jó. Én ezt nem követtem odáig vissza, hanem ugye volt egy ilyen pályázat, ahol ki volt írva, hogy lehet pályázni, és beadtunk egy pályázatot. Az ökotárs? Az ökotárs, na igen, nagyjából ennyi volt. És mivel nem voltak mindenféle feltételek, hogy ugye politikai nyomásgyakorlás és propagandát kell csinálni, hanem csak eszközt kell beszerezni, és azt elszámolni, úgyhogy ezzel így gondoltam. Csak így, hogy látszódjon az is. De amúgy azt nézem, hogy itt... Szerintem ezt érdemes tudni amúgy, hogy milyen pénzekből van, csak abba viszont szerintem hát teljesen... nem hiszek nekik egy szót se. De az... Na, szóval ez tényleg egy fontos dolog, de az messze a legfontosabb szerintem, amit te is mondasz. Hogyha oda lenne írva, hogy Magyarország alkotmányos rendjének megbontására, Orbán Viktor lejáratására, akkor az egy olyan szerződés, amit nem ír alá az ember. Hogyha az van odaírva, hogy veszek kamerát, tessék, pénz kamerára. És azért, be kell számolni, hogy ezt javítottam műsoron, vagy igen. De azt csinálsz, amit akarsz. Hát figyelj, az érdekes, hogy most ez, igen, itt úgy látom, azok vannak felsorban, akik szabad médiát támogatott, de mi ez a többi? A Helsinki Bizottság. Vagy lehet, hogy igen, biztos van még más. Erre még visszatérünk, Ádám. Vagy mi van az izével például? Az egyetemmel. Pázmánnyal? A Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel. Ők nagyon sok támogatást kaptak. Az ők itt lennének a külföldi pénzből hazai pénz. Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Uh-huh. Itt ki van hagyva neki a helye. És lesz egy ilyen az is, hogy magyar adófizetők, magánpénz. Pallas Athéni alapítvány. És aztán ide... Betlen Gábor program. Megafon, igen. Szlovákiában egy magtározó. 700 millió forint. Kemény. Amúgy... Azt is lehetne, csak azt tudod, ki fogja megcsinálni, valaki sajnos, aki rákerül erre a listára. Ja. De mindegy, ez a legdrágább 5 millió forint támogatás, amit valaha kaptunk. Ennyi reklámot még nem kaptunk érte amúgy. Bár ugye a bíróság is kimondta, hogy a bevételünk egy igen csekély százaléka volt, mégis úgy csinálnak, mintha ezért dróton rángatna minket a, ugye, meg mit szoktak írni mostanában, hogy pressman árvák. Aztán úgy meddig lehet írni? Azon vagyok kíváncsi, hogy már rég Trump van, és azt mondták, hogy akkor ugye megyünk a levesbe, nem mentünk, ezt még akkor mondjuk egy év után már nem furcsa lesz ezt írni, vagy két év után, nem? Ja, de amúgy közben a USAID-et ráadásul nem is feltétlenül állítja le az amerikai állam, most úgy tűnik, hogy akkor most már ezt Trump, a döntést Trump is vissza lett dobva, úgyhogy na mindegy, ennek várjuk a fejleményeit, hogy mi történik majd, hogy alakul. Nyilván, hogyha lenne magyar pályázat, amire lehet pályázni, akkor szóba se került volna ez. Hát, hogy, bármint az volt. Ott voltak a pályázatok, nem volt magyar. De úgy tűnik, hogy ez a magyar pénz az máson megy. Attól, hogy lett volna magyar, hogyha itt van egy teljesen legitimen megpályázható pályázat, akkor ugyanúgy ja, igen, lehet persze, pályázni. Jogos. Most ez, nincs ezzel gond. Ugyanak, csak nem látunk idegy. Jövőbe, hogy megy az kormány. Mondjuk én akkor is megcsináltam volna engem, csak ez idegesített, hogy csak azért, hogy presszionálják a sajtót, mindenféle hülyeséget kitalálnak, én erre a vonatra nem akarok felülni, szóval most értem, hogy itt vagyunk. Szia, azt most, de szerintem a... Ja, te... Nyilván az meg egy más dolog lenne, hogyha valakinek az érdekeit kéne szolgálni. Igen, szóval... de szerintem ez a társaság itt, én azt mondom, hogy a Direkt 36-tal együtt meg ilyenekkel, szerintem rendben van. Szóval YouTube stúdió is felkerült ide a nagy stúdió. Most már akkor beengednek minket a... Kormányinfóra, most már médiának számítunk. Nem, hát a Magyar Hangot se. Akkor basztatnak, akkor médiának számítunk, amikor... Nem, azért esélyig. Mindegy, azért jogilag jó, hogyha kormányinfóra is beengednének. Na jó, nézzük tovább ezt a kis heti propit. Amúgy ezt nyilván ezt még hozzátenném, hogy ez az összes, ami nem tudom, mennyi milliárdot költünk arra, hogy nyomozzanak ezután a pénz után, amit ugye lehetett pályázni, ami 200 millió alatti pénz volt, ezt nyomozzák több milliárdból, és ez az összes pénz, amit az összes média kapott itt, az kevesebb, mint egy átlag megafonos elhirdetés. Hát ugye nyilván szóval, amúgy a... Igen, a Deák Dani már többet költötte megafonon hirdetésre, mint amennyit az összes média itt kapott támogatást. Tehát amiről a szuverenitásvédelmi hivatal is ír, az nyilván ennél jóval nagyobb összegekről szólt 6 millió dollárról, mennyi, hát ez milliárd fölötti összeg. Viszont ez ja, a kérdés, hát azért már volt, hogy valótlanságokat állított a szuverenitásvédelmi hivatal vezetője. Ezt nem tudjuk ugye, hogy Lánci mondjuk elolvasta ezt valóban, ezt a jelentést, mi majd elolvassuk, aztán hát van benne érdekesség. Az viszont igen, az biztos, hogy Orbán is ma reggel ő ilyen sok 100 millió forintról beszélt. Tehát ő nagyságrendileg eltalálta azt, hogy pár 100 millió forintról van szó, ami a pártfüggetlen médiákhoz így el tudott jutni, vagy médiához. Ez valóban érdekes, igen, hogy ez mennyire torzíthatná, hogyha ez valóban egy beavatkozási kísérlet lenne. Ez is egy érdekes kérdés, hogy milyen leuralt médiapiac van Magyarországon, ahol ez megtörténik ez a támogatás, és hogyha megnézi bárki a 444-nek, a Telexnek, a Direkt 36-nak, az Átlátszónak, a Magyar Hangnak, vagy akár abban a Pesti srácok cikkben a Fókusz Stúdiónak a finanszírozását, hogy ebből mennyit tesztek ki ezek a pályázatok, meg tettek ki. Hát a nézőink közül sokan nem fognak meglepődni, hogyha ezt megnézik. Orbán Viktor lehet, hogy meglepődne, hogy én nem gondolom, hogy a Telexnél mondjuk ez a finanszírozásuk felét tennék ki. Én értem, hogy nem feltétlenül zavarja a számok összevetése ott néhány ember, de szerintem érdemes a teljes képhez, érdemes a tényeket is megvizsgálni, és akkor úgy talán egy jobb rálátásunk lesz erre a kérdéskörre, és hogyha majd eltűnnek ezek a pénzek, és utána, tehát mondjuk ott van a Partizán, aki már akkor nem fogad el ilyen pénzt, és mégis elmondanak dolgokat, akkor ott most mi van? Nézzük majd meg ennek a fejleményeit, hova fut ki. Engem mindig érdekel egy jó szuverenitásvédelmi hivatal jelentés. Ha már milliárdokat költünk el. Kifizettük. Igen. Érdekes. Jó, viszont evezzünk könnyedebb vizekre, Ádám. Ez jó. Örülök, hogy kaptunk 5 millió támogatást. Sokszorosát fizetem be adóba, havonta is néha a cégen keresztül, és abból meg erre költenek. Van egy irónia ennek, hogy cégünk adó terhei fizetik ezt is, hogy minket basztassanak. Demokrácia. Nem baj, hát mi sajnos nem kaptunk ilyen adókedvezményt, mint Tiborcz. Hát azért, mert nem kastélyokat újítasz fel, Ádám. De hát itt basztad el. Kastélyokat kellett volna állami pénzből, kistafírozott bankon keresztül kapott hitelekből megvenni, felújítani, és aztán pedig adókedvezményeket igénybe venni. Ezt kellett volna csinálni, az szuverenitásvédelmileg az rendben lett volna. Ez jó. Jó, hát akkor majd máskor. Csak kapnunk kéne először egy kastélyt. Mondanám, hogy nem osztogatják csak úgy, de amúgy igen, csak... Megvan egy kinek. Hát nem osztogatják csak úgy, nem mindenkinek. Van, aki kap kastélyt, van, aki nem kap kastélyt, de hát, hogy ti is kaptok kastélyt, amúgy nem tudhatjátok még, ne, nem? Ne. Azért sok kastély van ebbe az országban. Igen, hát most annyira kevesen, most már minden zsebében van. Egy kastélyt, tehát repülgetnek ezek a dolgok. Néhány kastélyka. Ja, az a helyzet, hogy... Tegnap óta azért elég sok fejlemény történt, úgyhogy nem fogunk mindenben sajnos tudni elmélyedni úgy, ahogy érdemes lenne. Bár ti is láthattátok biztosan a tegnapi eseményeket, azért tehát ezeknek még a kifutása az egy külön kérdés lesz. De addig is Kezdjük a legfontosabb hírekkel, nézzük meg a Mandinert. Matek tanár tette helyre a Magyar Pétert. Végre helyére került a Magyar Péter, megkapja a magáét. Ugye itt van Hanna Matek, aki már minket is helyre tett. Így van. Azóta tudom, hogyan kell számolni a bruttot, köszönöm szépen. És itt helyre teszi Magyar Pétert, és ezt megnézhetjük a Mandiner tolmácsolásában. Úgyis a Mandiner cikke az annyi, hogy itt a videó, és fölötte pedig biztos leírják a videó. A Mandiner cikkez róla. Másra se vágyott szerintem. Hát szóvá is teszi amúgy, hogy ő ezt nem politikai célzattal teszi ezeket, még már ebben a videójában. De szerintem ez pont amúgy egy jó dolog, hogy nem csak a matekról beszélsz, hanem éppen aktuális dolgokkal összekapcsolod, és lehet, hogy több emberhez eljut, és relevánsabb. Pontosan ezt mondja. Orbán Viktorék kormányoznak, a háromszorosára nőtt a tűzifaára, 300%-kal nőtt. Beszéljünk meg, hogy mi a különbség a között, hogy valami a háromszorosára nő, vagy hogy valami 300%-kal nő. Nézzük most a lehető legegyszerűbb esetet, mondjuk valami 100 forintba kerül. Hogyha maradunk az áránál, megszorozzuk egyel, akkor ugye az 100 forint lesz. Hogyha ez a kétszeresére nő, akkor ugye kétszer igen, veszük ezt. Hogyha eddig tiszta? Ha háromszorosára nő, akkor ugye ezt veszük háromszor, vagyis az három. Az a baj, hogy most itt a mandinereseket fideszesek olvasák, már rég elvesztette őket. Biztos sokan tudták követni. Hát aki mondjuk tudja követni az Orbánnak az okfejtését a tejáráról. Hát itt kisebb logikai ugrásokat kell megtenni. Akkor ugye a 100 az a 100%. Hogyha 50%-kal növeljük meg, akkor ugye ennek az 50%-a az 50, itt egy 100%-u, és hogyha ezt megnöveljük 50%-kal, az azt jelenti, hogy hozzáadjuk az 50%-át. Hogyha ezt 100%-kal növeljük meg, akkor az azt jelenti, hogy még egyszer hozzáadjuk. De mindannyiunknak nehéz, de most már mindjárt a végén vagyunk, ne aggódjatok, meg fogjátok érteni. Tehát, hogyha valaminek az ára a háromszorosára nő, mondjuk akkor 100 forintról 300 forintra változik, hogyha valakinek az ára pedig 300%-kal nő, akkor az eredeti árhoz hozzáadjuk a 300%. Ilyen szakemberek kell lennének a kormányban. A tejárát, kéne elmagyarázni. Tejárát is le kéne vezetni szerintem lassan. Tényleg úgy lesz az Orbánnak is, ilyen piros kártyákkal kell, hogy itt a tej, vagy így el kell bábozni, hogy itt a tej, jön a termelő, és akkor ő elszállítja, akkor ezt is ki kell fizetni. Mint a szegény Peti nagymamájában. Igen. Jön a tejtermelő bácsihoz, a igen, neki se tetni kell a gyerekeket, és akkor egy pénz így átmegy. Benzint kell venni. Amin hány forint az adó? Igen, és akkor... Jó, de mondjuk ilyet is láttam valami kommentben, amikor Orbánnak megpróbálta valaki elmagyarázni, hogy ő megveszi ettől, az is 27%-áfa, ő megveszi ettől, és az is 27%-áfa, de nem így megy, mert az áfát csak a legvégén kell fizetni, hogy vissza lehet igényelni ugye a köztes részeken, szóval. De a végén akkor is ott van 27%-áfa, plusz még a kereskedelmi külön adó. Van olyan videója, amit nem emeltek ki? Van olyan videója, amit nem emeltek ki a Mandineren, de amúgy, tehát ez is, március 15-én itt látom a reklámot a Mandineren, Orbán Viktor beszédet mond a múzeumkertbe, úgyhogy ha esetleg valakit az érdekel. Fél ezt a videót csak, hogy... Ezt nem emeltek ki a Mandineren. Ezt mi is mondtuk, hogy ezt jó lenne, aki számolná, és eljutott hozzá, vagy nem mi, csak valaki mástól, de... És egyébként várok matematikusokat, hogy esetleg ezt egyszer kiszámolják, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy egy kétharmaddal uralmon lévő miniszterelnöknek pont a barátja és a veje a két legtehetségesebb gazdasági szakember egy országban, vagy vállalkozó. Ha már így meg lettem szólítva, akkor nézzük. A KSH adatai szerint jelenleg 500 000 társas vállalkozás van Magyarországon. Szóval az a kérdésünk, hogyha sorba tesszük ezt a 500 000 vállalkozást, akkor mi a valószínűsége annak, hogy az első két helyen ez a két konkrét... Ezt a Mandina nem hozta le. Ezt nem hozta le, érdekes. Értem. Kettővel. Ez egyenlő 127 milliárd, 299 millió, 226.753-mal. Tehát ennyi az összes esetünk. A valószínűsége valaminek, az ugye a jó esetek száma, osztva az összes esetek számával. Itt ugye egy konkrét kombináció a jó esetünk, úgyhogy igazából egy a 127 milliárdhoz. Ugye jelenleg... Hát... Na várjál, ez is érdekes, van, hogy mihez hasonlítja. Úgyhogy annak a valószínűsége, hogy ők ketten a legjobbak, az egy osztva 127 milliárddal, ami 7,8 × 10^-12-et, az nagyon sok nulla. Egész konkrétan ennyi. És ezt miből számoltak itt? Matematikusan? Miből számoltak? Még arra is ugyanis egy milliárdszor nagyobb az esély, hogy pont Mészáros Lőrinc szülnapján vigyék el kétszer az ötös lottót, ami egyébként megtörtént pont mához képest egy éve, és 7 éve is. Innen is boldog szülőnapot neki. Mészáros Lőrinc minden nap elviszi az ötös lottót amúgy. Annak mi az esélye? Annak 100%. Február 24-e Mészáros Lőrinc születésnapja, viszont az most kedre fog esni, úgyhogy aznap nem lesz sorsolás. De figyeljetek, mert néhány évente ugye ez összeáll, úgyhogy akkor lottózzatok. Ja, figyelj, Hanna Matekot kövessétek. Csinálunk meg egy részt, amikor így felszopjuk a Fideszt, és akkor a Mandiner megírja, hogy még a Lipsik is elismerik, nyilván az iróniát nem ismerik ott, de hogy azt mondom, az ilyet fogunk csinálni. Nemzeti jól van ez így. Így van. Ja, mi van még? Mesélj már, mi van még? Vitya, mesélj, hogy vagy? Te? Orbán Viktor, még amikor Párizsban volt, találkozott, igen. Thank you very much. Ez meg ezek a propaganda videók. Csak úgy találkozott valaki egy rajongójával. Kérdés, hogy a Király utcába végigmegy, ugyanezt mondták volna neki? Azt beszélik Párizsban. Mit? És Budapesten mit beszélnek? Azt beszélik a városban. Jó szám, tessék, Orbánnak is beragadt. Jó van, hát akkor ilyet is láttunk. Milyen pozitív kommentek vannak. Igen, milyen jó, látja, mindenki így gondolja. Új, de átlátszó. Jó, de ez a biztos aranyos sokat videó jár az utcán, nem csak ilyen kocsikba száll. Ilyen elsötétített autókba sokat igen jár az utcán. És aztán néha kimegy, és egy óráig itt sétál át, ha valaki oda jön gratulálni. Igen. Vétóztam az EU-ban 1000-ért, és senki se gratulált. Ilyen AI Orbán, így áll. Igen. Megint megvétóztam a ukrajnai segélyeket, és senki se gratulált. De gratulált egy francia néni, úgyhogy... Valószínűleg valaki más is gratulált. Jó, mondjuk lehet, hogyha Magyarországon... Egy piros telefonon nem keresztül. Nem Magyarországon lakik, akkor lehet, hogy nem annyira gratulálna, hogyha egy iskolába kéne iratni a gyerekeit, vagy a kórházba kéne mennie. Vonatra kéne szállnia. Elmaradna az a gratuláció szerintem. Lehet, hogy akkor azt is hozzátette volna, hogy van még mit tenni. Igen. Na jó van, nézzük meg a fontosabb Instagram videónkat. Jó, jós. Nagy István. Nagyon adom. Mindig olyan kis jó hangulatú videókat töltök. Itt a fánk. De miért pont ilyenkor eszünk fánkot? Régen úgy tartották. Ilyenkor eszünk fánkot? Nem hát is tudtam. Ő most épp fánkot eszik, miért pont ilyenkor? Most jött, most nem kedve enni. De fánk időszak van, Ádám. Fánk időszak? Fánk időszak van. Farsang. Farsang, akkor fánk. Farsangi fánk. Én ezt nem tudtam. Nem szoktál farsangkor fánkot enni? Hát lehet, de nem kötöttem eddig ezt a kettőt. Érted? Nem olyan, mint hogy mert vannak, hogy húsvétkor... Sonka, torma, retek. Ezeket összekötöttem már, de a farsangot meg a fánkot nem. Pedig ettél már héten fánkot a teki szülőnapján. Így van. Hogy a farsangi fánk szerencsét hoz és elűzi a fele. Már a középkorban egy szokás volt. De mi volt ez? Ez egy fánk volt? Ez nem fánk. Ez mi? Most mindjárt mondja. Pacal. Ünnepi időszakban bőségesen fogyasztottak zsíros ételeket, hogy elegendő erőt gyűjtsenek a mezőgazdasági munkához. Ráadásul a bő zsírban vagy olajban sütés a bőséget jelképezte, mert ugye, ha farsang, akkor lakoma. És mi a tökéletes fánk titka? Mekkora influencer? Első aranyban a külső, és az a bizonyos szalagos perem. Na de mitől lesz szalagos? És mi az egyáltalán, hogy szalagos? A fánk oldalán körbe látható, világosabb tésztarét hívjuk így szalagnak. Egészen jól látható. Legyen baraclekvár... Jó, van, el vannak a fideszesek. Enyém csokis vagy simán porcukros, farsang nincs fánk nélkül. Ön melyik fánkot szereti a legjobban? Ez viszont el tudom képzelni, hogy tényleg az Agrárminisztérium menzájáról van az a fánk. Na, ez ott... Nagy István, ezt mindig láttam ott izét. Megérkezett. Agrárminisztérium, ide van írva a logójuk, ezek jó lehetne rosszabb is. Hát ő az agrárminiszter. Vagy mi a logó? Nem tetszik? Mindig, amikor ilyen videókat csinálnak, addig sem tudnak más. Mindig is fánkozott. Orbán is minél több ilyen videót csinálja, addig sem tud még lopkodni, meg nem tudom, vétózgatni. Miért nem csinál a Mészáros Lőrinc, meg a Tiborc is ilyen videókat? Milyen, na, egész nap videókat csinálnak, nem lesz idejük izé. Jaj, Istenem, azt a szektort elfelejtettem elrakni. Amúgy ez tényleg jó lenne, hogy egész nap kameráznák a miniszterelnököt így, kéne így ülni egész nap. Lassan eljutunk oda, nem? Tényleg ez lesz, hogy aki miniszterelnök, azon mindig lesz egy kamera. Tényleg ezek... Ez sikerül. Mármint, hogy nagyon aranyos, de hogy például most a Tisza pont ráállt arra, hogy egy kicsit a agrárt is, agrárok kommunikáljon, egy kerekasztal volt, és ez az érdemi válaszuk erre, hogy... Ne, szerintem ezt a Nagy István ezt már korábban elkezdte ő magának. Jó, de ők ilyen szakmai kommunikációt nem szoktak tolni annyira. Meg úgy volt, hogy megígérte a Partizánnak, hogy elmegy oda, nem? Lehet, hogy még úton van. Pont most megy odafele. A szakmai kommunikációban, hát ilyen, amit az M5-ön mondjuk lehet látni, ilyen műsorokat, azok vannak ezekből. Hát ezt van M5. És azon néha vannak érdemi műsorok is. Jól eldugták. De gyakran nem azok vannak rajta sajnos, de néha vannak. Néha előfordulnak. Mit na mindegy, ez csak a fánkokról egy kicsit tanultam. Ez fontos, jó. Fontos. Ez már lehet, hogy nem propi. Jajaj. Amerikában vonatozó Seattle szorgosan követte a neki bérelt luxus repülő. Emlékeztek még, hogy bemutattuk, hogy Seattle Péter vonattal ment New Yorkból Washingtonba? És akkor... És mindenféle gyönyörű képek készültek. Igen, és még ő is posztolt róla, hogy ez hogy működik. A vonat? Nézzétek, átlagember vagyok. Mint minden átlagembert, ti is, amikor vonattal mentek, követ a magángépetek? Hát igen, ugye elmondta, hogy ő vasutas családból jön, úgyhogy természetesen vonattal fog menni, és ezt viszont elfelejtette leírni, amit az átlátszó viszont nem felejtette leírni, és ezért nyilván soros. Na igen, és azt viszont ők megírták, hogy igen, ez a luxus gép, amit sikerült bérelni a miniszter úrnak, amin ugye ő nem tudja, hogy mibe kerül, és nem is érdekli, természetesen. Ezt mi fizetjük? Nem az ő pénzéből van. Vagy az ő pénzéből is amúgy, mert nyilván ő is adózik, de hát őt nem zavarja ez, lehet, hogy azért, mert ő rajta és nem mi. Ő eszi ott a szalámi szendvicset 4 millió forintért, és hát ez a repülőgép, ez sajnos visszafelé, ugye már ez a vonat, ez nem közlekedett, úgy tűnik, hanem miniszter úrnak vele kellett, hogy menjen, mint a... Volt egy évfolyamtársam, akinek volt egy csókája, egy madara. Uh-huh. És akkor úgy volt, hogy ez a csóka az ott élt vele a kis kodiszobában, és akkor, amikor meg ment kocsmába, akkor követte a csóka, ott leült, így megvárta, amíg kijön a kocsmából. Ismerkedtél most. És akkor így követte. Ez az a csókás volt, csávó, így csajozott. Kint vár a csókám, meg akarod is menni? Volt olyan is, hogy hazament Sopronból busszal, nem tudom, 100 kilométert, és akkor azt is követte a buszt a csóka, és akkor ott volt már otthon a csóka. És mindig a vállán ült? Nem ült a vállán szerintem. Én legalábbis azt nem láttam, hogy nagyon a vállán ült. És sosem láttad a csókát, csak mondta, hogy van ilyen? Igen. Állítólag volt. Ja, és nekem is egyszer... van, nézzék, Galambon Pesten, mindig jönnek. Na várjál, és egyszer... Zegyed. Egyszer elrepült. Csak nem látszik. Egyszer elrepült, és utána azt mondta, hogy akkor megpróbálja egy galambbal, és amikor azt is így nevelgetett egy galambot, de az csak összeszarta a kodiszobát. Hát jó, érdekes emberek vannak. Na, szóval hát ez meg a Seattle-nak a csókája, ez a luxus gép. Hát kinek mi jut? Ki mit tud magának intézni, ugye? Pont múltkor mondtam, hogy így magángépen mennek az ilyen szupergazdagok, miközben amúgy a hajójuk ott parkol valahol, ez jut róla eszembe, csak így ezért könnyű szupergazdagnak lenni, hogy az állampénzét ezt úgy használod, ahogy kedved szoktál. Hogy 10 millió ember vagyonával diszponálsz. Igen, így azt gondolom, hogy nem annyira jól szerintem egy politikusnak, hogyha ilyen szupergazdagokhoz hasonló életet él, nem gondolom, hogy... Népembere. Hát, igen. Egy közülünk. Úgy érzem, hogy ennél nem biztos, hogy erre fizetjük az adót. Ez egy jogos elvárás lenne, hogyha adófizetőként nem csak ugye az ilyen köcsög lipsik, mint mi, hanem így minden ember, aki adót fizet, azt mondja, hogy hát, talán nem erre adom az adót, talán nem. Amúgy tehát azt írja az átlátszó, hogy 100 vagy akár 200 millió forintot is meghaladhat egy-egy ilyen út, és hogy ez az út is valószínűleg, mármint nem ez a vonatút, de ez az egész amerikai kiruccanás, ez egy 100 milliós nagyságrendű költséget jelentett, ami felmerül a kérdés, hogy biztosan, ez teljesen biztos, hogy ennek ennyibe kell mindig kerülni? És én értem, hogy itt akkor csúcsminiszterek vannak, és mindent a Szijjártónak kell eldönteni, és a Szijjártó nagyon nagy munkabírású ember, bár Hozzátenném, hogy szerintem neki is 24 óra van a napjában, tehát nem tud mindenhol ott lenni. De és ezért próbál mindig, és valahogy mindenhol oda kell utazni. Igen, de ebben az esetben nyilván csak elég lenne, hogyha ugyebár a vonatjegyet kifizetni vissza az államnak, mert itt az volt, amit elcsencsált egy ilyen kis kampányfogásra. Ez volt, amit pluszba fizettünk, hiszen ülhetett volna a repülőn, vagy ugye az még jobb lenne, hogyha nem 100 millióért utazna, hanem egy ilyen utat. Én most itt laikus állampolgárként megpróbálok ebbe beleköhögni. Úgy képzelem el, hogy azért ez 20 millió forintból is megvolt. Csak mondtam egyszer, ez szerintem 20 millió forintból is megvolt. Én még azt mondom, hogy akár menetrend szerinti járatra kifizetjük neki az első osztályt. És valószínűleg azzal már spóroltunk a 100 millióból. 85-90-e. 95-öt inkább, szerintem. A jegy árnak valószínűleg a 99%-át spóroljuk meg vele, csak biztos van ugye más költség is. Így van. Tehát most gondold el, hogy iszik egy kávét a Vizzeren, az hány forint? De hát lehet, hogy nem Vizzerre fogsz állni. Micsoda. A Vizzer nem annyira megy Amerikába, az nem olyan. Jó, oké, persze, de hogy tényleg nem fapadossal kell utazni, ezt senki nem mondja. És a menetrend szerinti járat az nem mindig pont úgy megy, meg mit tudom én. Hát a Vizzer. Ugye meg kéne előre tervezni az útját, és nem pedig azt mondani, hogy na, most megyek. Igen. De hogy azt mondom, hogy arra nem, még nem is hülyeség, hogy megvették ugye a honvédségi gépet, meg hogy néha magángéppel repül valaki, de hogy minden egyes alkalommal az utolsó pillanatban derüljön ki, és úgy kell rohannia. Hát azért ennél lehetne jobban szervezni. Nem lehet. Miniszter úr. Tényleg érdekes, hogy ez mind megsporolna, ez egy út. És egy évben elmegy, nem tudom, 100 útra mondjuk. Csak mondok valamit. Néha meg föl lehetne csapni akár. Jó. Bár most is ugye a Rogánnak a listáról való levételét próbálta ott intézgetni. Ja, hát arra nagyon fontos, arra van 100 millió. És azt nyilván közpénzből kell megoldani. De hogyha ezt mind megsporolnánk ezen 80-80 millió forintot. Összeadódik az. Összeadódna, igen. Ez 8 milliárd forint lenne. Egy évben, hogyha ezt a 100 utazással számolunk. Abba kijönne mondjuk az a gép, amit a... Egy Himnusz emlékpark. Az is, de mondjuk az a gép, amit ugye nem meg összedobtak az emberek, hogy legyen a gyerekeknek ilyen orvosi gép. Ja, az, és utána amiatt elkezdett vizsgálódni ugye a hivat, és felmondott az orvos, és megszüntotta. Hát, szóval mondjuk az is egy vicces sztori, ez sokszor lesz, amit, hogy érted, az emberek fognak össze, aztán még basztatják őket. Fantasztikus, de mondjuk az kijött volna. Több is. Hát az lehet, hogy gyakorlatilag az egész országra kijött volna az, hogy nem tudom, egy vérképelemzőgép legyen mindenhol. És nyilván ez demagógiának tűnik, de amikor ezt látod, hogy folyamatosan minden szarra van pénz, luxus, arra, hogy mindegyik miniszter luxusban éljen, arra, hogy mindenkinek kastélya legyen. De arra... nem is az, hogy luxusban élnek, hanem az, hogy de valószínűleg ahogy utazik a munkahelyén. Igen, luxusban utaznak, mindent a legdrágább, minden úgy viselkednek, mint az ilyen Jeff Bezos meg Elon Musk együtt, és közben még azt látni, hogy az összes rokonuk meggazdagszik, az összes haverjuk meggazdagszik, az egész szektorokat lopnak el, megyéket folyamatosan, minden ezt lát, és közben még kurva szarul áll minden, ami a dolguk lenne az egészségügytől kezdve. Nem végzik el a munkájukat, igen, amit luxusban így összeadódik, és az ember azt mondja, hogy Amikor bemész a hivatalba, és azt látod, hogy nem tudod elintézni, hogy ugye szeretnél magadnak új személyt csináltatni, mert az már pénz. Elveszett az elő, hát igen, most már Hány személy kijött van ebbe az utazásba? Jó, megcsináltad az a személyidet, akkor már pénzt is kell érte fizetni, oké, ezért vagy, hogy lejárt. Látod, hogy ott ül benne az ügyintéző, és így odaadod leadod a papírokat, hogy akkor ezt szeretnéd megcsinálni, és nem csinál semmit, nem készül el, de hoz egy ilyen nagy arany korsóban hoz magának ilyen tejszínhabos kávét, és így ül. Hallottad, hogy migránsok? Háború van Ukrajnában. Jó, a személyemet, háború van. Most háború van. Háború van. Okay. És amikor megmondod, hogy most már bazd meg, add már a személyemet, és akkor mondja, hogy béke van. Nagyon jó, hol a személyem? Háború. Sajnos háború van. Valaki kérdezi, hogy ti tudjátok, hogy mennyi adót fizettek? Pontosan? Én sajnos tudom. El kell utalnom minden hónapban. De mindenki amúgy nyugodtan kiszámolhatja, mert amit a kezéhez kap, ami nettó fizetésed van, annak a munkáltató költségével együtt majdnem a duplája. Én el kell utalnom az SZIA-t, a biztosítást, mi a harmadik? Szochót, a TAO-t, el kell az ÁFÁ-t, szóval különösen tudatossá teszi az embert, hogyha neki kell minden hónapban ezeket elutalni, akkor ezt érzed, nem csak úgy, hogy már levonják és megkapsz valamit a Fizutból. Mindenkinek ezt kéne, hogy magának, mondjuk akkor nem megértem, hogy egy csomó adó nem menne át, mert ki akarja elutalni, de hogy mindenki magának utalná, vagy legalábbis kapna minden hónapban egy értesítést arra, hogy ennyi adót fizettél be a hónapban, akkor lehet, hogy mindenki azt érezni, hogy kicsit tudatosabban kérné számon azt, hogy mire költik ezt. 500 ezer forintnak 850 ezer forint a szuper bruttója, ezt így hívják, amikor van a bruttód, ami 750 ezer forint fölött van ezzel, és a munkáltató is még fizet. Ennyit kell kitermelni. 850 ezeret kell kitermelni egy cégnek legalább, és akkor még nem volt nyeresség rajta. Hogy 500 ezer forintot ki lehessen neked fizetni. Igen, és utána elmész a boltba, és meg azt a 30%-ot 31,5%-os áfát kifizeted. Igen. Ugye a kiskereskedelmi adóval, meg ezekkel a különadókkal együtt. De ez már más kérdés. Nyilván amúgy, hogyha most holnaptól nem lenne áfa, ez nem azt jelenti, hogy harmadával kevesebbe kerülne minden, mert valószínűleg lenyelnék valóban a kereskedők. Ez legalábbis egy jelentős részét, ebben igaza van a Nagy Mártonnak, de abban viszont nincs igaza, hogy ilyen asszadék sok pénzt befizetünk. Ez ilyen ökölszabályként mondjuk ezzel tudtok kalkulálni. Nagyságrendileg a 60%-át kapjátok készhez annak, amit utánatok kifizet, aki alkalmaz titeket, meg a saját bruttótok, amit ti kifizettek, meg a vállalkozó együtt. Az áfában megvan a fele is. Szóval azért érdekes, hogy március 15 után minden munkátok már a fizetésétek az államnak. Ebbe érdemes belegondolni. Ezt akartam hogy a hónap felétől már azért dolgoztok, hogy adót fizessetek. Hogy melyik az a nap az évben, amikor ameddig csak az adódat fizetted. Tényleg, az melyik? Ezt akartam megnézni, elfelejtettem még. Augusztus 7. Augusztus 7-ig az adót fizeted. Tényleg, de ez több, mint a fele. Igen. Hát mert 60% az áfával együtt. Na, ez most az Állampolgár Hergelés című szekciónkat hallhattátok. Augusztus 7-én találkozunk az első napon, amikor már végre a saját pénzünket fogjuk elkölteni egy sörre, amivel kocinthatunk. Ennek még azért utána kell nem számolni. Nem csoda, hogy van pénz magángépre. Sokan dobunk össze erre. Hát ez megint felvidított. Nézzük meg akkor ezt a videót hátra. Adok egy kis kontextust hozzá, mert nem találtam még meg az eredeti videót a Hír TV-nek a YouTube csatornáján. Tóth Avi Árpád varázsolta ki ezt a kis gyöngyszemet, ahogy Gajdi Csottó arról beszél, hogy Lucin Szendi Romulusnak valójában mi a baja, miért árulta el a Fideszt, ugyanis van egy ilyen ügy, hogy ő neki volt egy luxus villája, amiben élt vezérkari főnökként, és ő arra nagyon sok pénzt ráköltetett, gyakorlatilag luxusban élt, éven keresztül mondjuk, nagyságrendileg, és aztán utána pedig ki kellett költözni, amikor új ember lett abba a tisztségbe, és az ember nem is akart ebbe beköltözni, mert hogy ez akkora luxus volt. Ezért nem akart gondolni. Azt mondta, hogy ezt ő nem akar ilyen luxusban élni, de amúgy ezt meg tudom érteni. Nem minden fideszesen sikerül kiköltözni, amikor ki kéne, ugye? Hát. Volt már ebből balhé. Igen, meg ugye, tehát láthattuk, hogy például a köztársasági elnök rezidenciájára is mennyit költöttünk. A pénzügyminisztériumra, ami az épületére, ami megszűnt. Vannak dolgok, amikre nagyon sokat költünk, és igen, én is azt gondolom, hogy abban igaza van a Gajdi Csottónak, hogyha nehogy Isten ezt fogja mondani, majd mindjárt meglátjuk, hogy az állami vezetőknek ez a fajta állami pénzen vásárolt luxusa, amiben utána aztán élhetnek, ez nem lehet. Ennek kéne, hogy legyen egy ilyen kerete, amíg ott hogy eddig álljuk, és aztán nyilván az, hogy racionálisan azért mindenkinek legyen normális bútora, aminél tud dolgozni, meg kényelmesen élni, aki a mi megbízásunkból dolgozik, a mi közös állami megbízásunkból, de azért nem biztos, hogy 4 millió forintért kell széket venni a bárpulthoz, hogy kényelmesen tudj dolgozni a bárpulttal ellátott tárgyalótermedben, ahol utána ott bebaszol. Mondjuk az érdekel, hogy lehet, hogy eddig nem zavarta. De nem biztos, hogy ez zavarja. De hogyha ez mondjuk zavarja, akkor hogy lehet, hogy eddig nem zavartam, mert biztos van, hogy most nagyon zavar. Nem zavarja. Igen, vagy most hogy lehet, hogy nem zavarja, hogy mondjuk a Seattle egy utazása annyiba kerül. Na mindegy, de lehet, meg lehet. Hát, mondhatnám, hogy jogos, csak hogy következetes legyen. Soros Bérenc lennék, és követném ezt a logikát. Mint például azt a logikát, hogy akkor most ki erős ember, és ki háborúzik. Jogos, nézzük. Én inkább mondaná azt, hogy meg vagyok sértődve, de rettenetesen, mert az eddigi gyakorlat az volt, hogy aki erről a tisztségről leköszönt, az azt a vikillót töredékáron megvehette. Ez volt a gyakorlat eddig? Miért? Ezt mondja Gajdi Csottó. Ez nem jó gyakorlat. Ez nem jó gyakorlat. Miért veheti meg? Akkor nem kapott fizetést? Ez a fizetése, és azt így vissza lehet osztani? Vagy Megint mérges. És fizetést is kapott? Nem tudom. Nem adták oda, menjen a Fidesz a csudába, hogy lehetett velem így kitolni. Ez egy őszinte mondatlan, és mindenki tudomásul venni. Te lehet, hogy nem ezt érzi, nem? Nem de ezt legalább föl tudná fogni Gajdics ott, hogy itt mit, ja. Hogy micsoda? A sértődés fel. Nem tudtam ellopni a közvagyont. Az egy jogos dolog lenne. Mindenki, hogy környezetembe elrakott mindent, én nem. De ez, amit most művel, ez egyre mélyebbre ássa őt ebbe a trutyiba, amiben bele lavírozta magát. Jobbá. A YouTube a kedvenc, hogy elindulnak random hangok. Mármint ez a Facebook. Igen. Ja, elindult igen. A következő. Mi a videó? Ez a Relaxing ASMR Nature Sound. Ez aztán relaxing. Igen, ez egy AI videó, innen látom amúgy. De nézd, milyen relaxing a hang. És ezt elhiszik emberen? Wild Rescue Hub. Amen. Jó. Láttad amúgy ezt az új AI trendet, hogy így körbefordítja valakit a képen? Nagyon-nagyon jó. Csak amikor már ezredik ilyet látod, inkább letöröltem a TikTokot. Én megnézném ezt a műzét. Gajdicsattal. A körbefordítja a Gajdics. Istenem, hogy ez kurva jó trend lenne. Mindenféle politikus körbefordítani. Hogy egy ilyen, elindul egy ilyen videó, azt hiszem, tényleg valami reklám, vagy nem tudom. Beszél Gajdics ott, és így és elkezd megfordulni. Ez kurva jó trend, Ádám. Ez lenne a kedvenc trenden. Jó, hát ez történt. Arról nem beszéltünk, a Telex elment interjúztatni őket, amikor a határon voltak, és ott volt. Magyar Péteréket. Magyar Pétert, meg a... Puszin Szendi Romulus. Igen, és nem annyira szerették az emberek. Nagyon ki voltak a Telexre a kérdések miatt. Valami Reddit posztot láttam, de... Én megnéztem a videót. Megértem azt is, hogy miért lavíroznak néha ilyen ügyekben a Magyar Péterék, látván, hogy mennyi csapdába bele lehet lépni, amire aztán egy kampányt építhet a Fidesz, és valószínűleg akkor többet veszít ezzel, mint nyer. De amúgy szerintem teljesen jogos kérdések is felmerülhetnek, amire nem tudom, miért kell megsértődni, hogy megkérdezik a Magyar Pétertől. Ja, de a Magyar Péter nem sértődött meg, nem? Nem, de helyette megsértődött egy rakás kommentelő. Lehet, hogy engem sem feltétlen mindig, az összes kérdés olyan volt, ami engem nagyon érdekel, meg, de nem annak kéne örülni, hogy a Telex az nem csak felszopkodja a Magyar Pétert, hanem megkérdez, és örülni kell, hogy a Magyar Péterekre válaszolnak. Szóval... Mint a híresen a Heti Hetes, majd nem úgy fog átfordulni a Telex is, hogy akkor már nem a kormányt kritizálja, hanem csak megtapsolja. Az látszik, hogy ugye tényleg valamit rendben csinálnak a Magyar Péterék, mert most már gyakorlatilag azon kívül, amit kifejezetten a Fidesz fizet a mi pénzünkből, azokon a közvéleménykutatásokon kívül gyakorlatilag mindenhol vezet a Tisza párt, és most a legutóbbinál mi is volt 37-33. Szóval... De most azt mondták a tisztások, hogy emiatt megpróbálják majd ellehetetleníteni őket. Hát igen, a Magyar Péternek volt egy posztja, hogy el fog indulni mindenféle vegzálás. Na, a vállami számbevőszék, meg egyéb hatóságokat próbál majd használni a hatalom arra. Amúgy már nagyon nehéz szerintem, hogyha több a támogatottsága a Tiszának, és úgy megpróbálják kizárni őket az indulástól, ott gyakorlatilag a Fidesz hívnak ki az embereket tömegét az utcára. Hát, nem tudom. Szerintem ez a, tehát a következő hónapok azok ilyen szempontból tényleg nagyon-nagyon elképesztően fordulatosak lehetnek. És ez azért látszik most is az országjárásukon, hogy nagyon sokan mennek el, akárhova mennek, szóval azt nem lehet azt mondani, hogy nehéz azt hazudni, vagy behalucinálni. Ugye nyilván a propaganda az megvárja még. A beszéd előtt két órával megy oda, vagy a beszéd után két órával, de hogy... Érdekes, hogy nem akkor csinálja a képet, amikor a legtöbben vannak. Igen, és élőbe közvetítik ezeket, szóval azért Tisza nehezen tudná hazudni, mert ezeket végig közvetítik élőbe. Ez a támogatottság, amit ugye azt mondják, hogy nem is létezik a fideszesek szerint, akkor hogy telítődik meg az összes hely, ahova elmennek? Azért ez egy kérdés. Olyan helyeken tényleg rengetegen mennek ki, ahol nem gondolnád, hogy ennyi embert egyáltalán foglalkoztat a politika. Szóval láthatóan itt azért most sok embernek elege van már. Sok embernek elege van. De mindegy, erre visszatérünk, most szerintem... Ja, írja a Magyar Péter. A NAV állami számbevőszék rendőrség vezetőit utasította a miniszterelnök, hogy minden eszközt vessenek be a Tisza kriminalizálásáért és a választásokon való indulásunk ellehetetlenítéséért. Ez, ja, ahogy mondod, ez azért nagyon-nagyon kemény lenne, de... Sajtót is leszedik, a Tiszát is leszedik. Hát legalábbis vegzálják azokat, akik nem értenek egyet velük mindenben. Ez látszik, de a, ugye akiket soha nem hallgattatnának el. Meglátjuk, hogy mi lesz, azért szerintem azon is sok fog múlni, hogy mondjuk március 15-én melyik rendezvényen hányan lesznek, és mondjuk azt szerintem borítékolható, hogy nem Orbán Viktor beszédén lesznek a legtöbben, ez már évek óta így van. Hát meg oda nem is engednek benne bárkit. Hát részben ezért is, igen. Részben ezért sem működik ez így. Hiába hozzák a buszokkal. Azon is érdekes, ha már hiszen eltartunk, és most mindjárt áttérünk Orbán Viktor, hát hogy mondjam... Bölcseletére. Hát nem is csak bölcseletére, hanem teljesen elgurult már neki, úgy érzem. De hogy most mit művel nemzetközi politikai szinten, és mennyire kiakaszt mindenkit most már az EU-ban az Orbán, hogy gyakorlatilag, hát nem most vagyunk, amikor büszkék lehetünk a magyarságunkra, az nem ezek a... De a magyarságunkra büszkék lehetünk, a miniszterelnökünkre. Igen, de a nap végén ott tartunk, hogy ennyit, ő képvisel minket. Hogy ő képvisel, és ennyit látnak a külföldiek, hogy a Magyarország már megint baszakodik. Úgyhogy ilyen szinten a fejemben a magyar nem egyenlő Orbánnal, csak sajnos a külföldiek ennyire nem. Tehát te is, hogyha lenne egy ország, ami folyamatosan baszakszik, akkor te is egy kicsit így mondanád, hogy igen, megint cseszekedtek a belgák. Állandóan csak mindent elgáncsolnak a belgák. Mm. A EU-ban. Hát te is így mondanád. Nem biztos, hogy én így mondanám. De lehet, hogy azért mondod, mert most tudatosan elválasztod már a kormányt meg magad. Most már semmiképp nem mondanám így. De érdekes, hogy van egy csomó ország, ahol így normálisan lehet élni, és nem állandóan az van a hírekben, hogy hogyan baszik ki az EU-val. Nem is tudom elképzelni, milyen lehet, hogy csak egy nyugis országban vagy, nem basztatnak, nem állandóan a hírekben van az országot, hogy éppen mit csinál. Mindegy, ez is egy érdekes félelem. Minden ország, de mindegy. Hát nem, de értem, amire gondolsz, csak ugye a más országok meg a helyi problémáit nem látjuk, meg hogy ott mivel kell szembenézniük, meg hogy ők mit látnak magukról, de hogy ők mit látnak magukról, mondjuk a nemzetközi vízhangokban. Hát azt szerintem, amit Magyarország lát, azt nem sokaknak kell. Ebben egyetértek, hogy azért elég különleges helyzetben vagyunk. Igen, milyen különlegesek vagyunk. És erről most a Magyar Péter annyira eljön az idő, hogy muszáj lesz állást foglalni, mert itt most nagyon sok nemzetközi dolog van, ami... És értem, hogy miért Magyarországra koncentrálnak, de szerintem most eljutottunk oda, annyira átlátszom, amit Orbán csinálnak, hogy elég egyértelmű, hogy szerintem a Tiszának mi lesz, vagy mi kéne legyen a következő kommunikációs dolga erre az egészre. Az, hogy gyakorlatilag lehet a következő választás tétje az Európai Unió vagy Oroszország. Ez szerintem ennyi. Mind, hogy szerintem kommunikációban ez egy egyszerű dolog, amit mindenki át tud élni, és sajnos a Orbánék nem sok dolgot csinálnak, ami miatt őket az uniós részével lehetne azonosítani. Ezt szerintem bátran lehet kommunikálni, hogy a következő választáson, és ez sajnos, ez nem csak kommunikáció, valamennyire tényleg úgy érzem lassan, hogy a következő választáson ez is eldől, hogy az Unióhoz akarunk tartozni, vagy Oroszországhoz, és ez félelmetes. Van egy felmérés, ami pedig tehát ilyen tendenciákat is mutat, még az uniós csatlakozásunk előtt 10 évente történt felméréseket gyűjtött össze, és abban pedig az mutatja, hogy habár a Fidesz szavazók között nőtt az euroszkeptikusok aránya, még mindig nincsen 30% fölött, vagy pont 30%, és a mindenki más, aki pedig nem Fidesz szavazó, azok között pedig erősen emelkedik az unió támogatottsága. Hiába a propaganda kampányok, hiába minden munkája Rogán Antalnak, egész egyszerűen a magyarok továbbra is Európához akarnak tartozni. Ezt mindenki látja, és szerintem ezért jöhet mondjuk kapóra Orbánnak az, hogyha az unió hagy maga mögött minket azzal, hogy ezt a folyamatos vétózást megkerül azzal, hogy minket egyszerűen kihagy ezekből a kérdésekből, és egy unió 2.0-ba pedig már mi nem fogunk beletartozni, azt szerintem megkönnyíthetné azt, hogy elhagyjuk ezt a közösséget, nem gondolom pont azért, mert hogy a közvélemény az ennyire erősen Európai Unió párti és Európa párti. Erre nincsen felhatalmazása Orbán Viktornak, és nem is lesz valószínűleg, hogy elhagyja az Európai Uniót Magyarország. Amúgy a Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy mindenki tudja, hogy Ukrajna egy háborúsúlyozott ország, és esélytelen, hogy a következő évtizedekben az Unió tagja legyen, ahogy Törökország sem lesz soha az Unió tagja, és a Tisza pedig olyan kérdésekben kéri ki az emberek véleményét március 15-e után, amelyek mindannyiunk életét érintik, és ebbe fogják beemelni hazánk uniós tagságát is, ezek közül a kérdések közé, hogy Orbán Viktornak is egyértelmű legyen. Szóval mondjuk korrekt. Nem azt mondom, hogy nem kommunikálják, de szerintem még ez egy nagyon erőteljes sarokköve lehetne. Most még beszél erről a Magyar Péter, de hogy gyakorlatilag az orosz versus EU az gyakorlatilag egy alap sarokköve lesz ennek a választásnak. De lehet, hogy egyszerre jutott eszetekbe, mert egy órája rakta ki ezt. Igen. A posztot. De hát ez jó, hát valamit majd mondani kell erre. Jó, de egyetértek, hogy ez egy erős... Dolog. egy erős üzenet, amivel lehet. Magyarország, hova akar csatlakozni már néha, az Oroszországot is nagyon szeretjük felszokni. Hát nézzük meg, hogy Bencsik. Mi történt, ami miatt éneket mondunk. Ukrajna Európai Unióba való felvételéről is tárgyaltak ezen az EU-s csúcson. Nyilván Ukrajnának a támogatása volt a fő kérdés, és az, hogy az Európai Unió pedig ezt a fegyverkezését, azt elindítsa a fegyverkezési programját, és meg tudja védeni majd magát. Ennek kapcsán felmerült ugye újra a Ukrajnának az Európai Uniós tagsága, ami hát abban igaza van Orbán Viktornak, hogy nagyon-nagyon sok problémát vetne föl, meg kérdést. Az más kérdés, hogy amit ő mond, az... Annyit, mint mi? Nem, de amúgy nyilván annó az új felvételi hullámok az Európai Unióban ugyanúgy nagyon nagy kérdéseket nyitottak ki, amire nem volt fölkészülve az Unió. És az Unió amúgy, meg ezek a nyugat-európai országok az elmúlt évtizedekben gyakran hoztak olyan döntéseket, amik nem voltak teljesen átgondolva. Nézd meg mondjuk a görög válságot, hogyan kezelték, a migrációs válságot hogyan kezelték. Nem azt mondom, hogy Magyarország kezelte a lehető legjobban, de az viszont tény, hogy a nyugat-európai országok se voltak valójában felkészülve ezeknek a döntéseknek a hatásaira, és hogyha holnap belépne az Unióba Ukrajna, az valószínűleg tényleg elég nehéz helyzet elé állítaná az Uniót. De valószínűleg nem is erre gondolnak, hogy holnap lépjen be Ukrajna, mármint legalábbis a legtöbben, és akkor ez így utána majd utánunk a víz azon, aztán lesz, ami lesz. De érdekes cikket hozott az Origo ezzel kapcsolatban, és azt írja, hogy Ukrajna lenne az EU messze legkorruptabb tagállama, ha felvennék, és tudod, kire hivatkozik? A Transparency International korrupciós indexére, meg persze a Világbank felméréseire. Érdekes. Ilyenkor jól hivatkozni rájuk, pedig ez egy 24 órás cikk sincs. De úgy látszik, hogy ezt az első helyet ezt meg akarjuk tartani magunknak. Azért mégiscsak legalább valamiben elsők vagyunk, nem? Az a probléma, hogy lehet, hogy nem lennénk elsők már a korrupciós versenyben. Én azt gondolom, hogy ez a baj. Valaki letaszítaná a trónról. Igen, nem akarják odaírni, hogy most ki az első. A Transparency szerint. Azt nem írja? Azt lehet, hogy elfelejtik közölni. Tényellenőr.hu, ezt lehet, hogy gyakrabban fogom nézni. Nem tudom. Dolog? Nem látom át egyenlőre. Ezt hát most ha Origo hivatkozik rá, akkor azért. Jó, de hát a Manni nev is hivatkozott a Hanna Matekra. Szóval ettől még nem biztos, hogy ez nem lehet igaz. Viszont vannak mérföldkövek a csatlakozáshoz, erről is ír az Origo. Ezek az alkotmánybírósági reform, bírósági reform, korrupció ellenes reform. Tehát egy csomó elvárás van, ez azért egy elég érthető helyzet. Tehát akkor az Origo is azt írja, hogy ezt nem csak úgy egyszer csak felvennénk Ukrajnát magunk közé, és nézd csak itt egy megvesztegetés előfordulása százalék. Pont egy olyat sikerült kimutatni, amiben nagyon jól állunk. Érdekes. Hát itt van, nem kell megvesztegetni, már legalizálva van a korrupció. De amúgy tényleg nagyon sok mindenben visszaszorult Magyarországon a korrupció, mondjuk ezek az utcai megvesztegetések, meg Államosították a korrupciót. Másfajta korrupció lehet, hogy jelen van. Nem tudom, esetleg a Völner-Sald ügynek érdemes utána nézni. Nincs korrupció akkor, amikor a maffia csinálja a törvényeket. Nincs korrupció, amikor törvénybe van szabva, hogy azt lehet csinálni, amit igen. csinálnak. Na jó, megláttuk az Origónál is, hogy akkor mi a helyzet. Jó. Valaki korruptabb lenne Magyarországnál, ez tarthatatlan. És ugye Orbán Viktor pedig az EU-s csúcs előtt elment Macronnal találkozni, ahol a francia külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy Orbán meghallotta Macron érveit, és keresztbe tenni itt a közös munkának. Lojálisan együttműködik az Európai Unióval, mint ahogy azt vállaltuk is, hogy lojális együttműködünk a többi országgal, ahogy ők is velünk, főleg ugye, hogyha szuverén állami keretek között működhet a katonai infrastruktúrának, meg a kapacitásnak a fejlesztése, akkor ez nyilván, ahogy Orbán Viktor ezt eddig is fejlesztette, ugye ez most lesz probléma, és aztán megjött a döntés, az EU vezetői összezártak Ukrajna mögött, kivéve Orbánt. Még a Ficót is sikerült meggyőzni azzal, hogy nem lesz probléma a földgáz szállítással Ukrajnán keresztül, és úgy tűnik, hogy ez neki elég volt, úgy tűnik, hogy ő neki nem volt annyi problémája, mint Orbán Viktorral. Várj, Orbán Viktor ellenzése miatt 27-ből csak 26 tagállam nevében Magyarország nélkül adtak ki minden Ukrajnán szóló érdemi következtetést az uniós állam és a kormányfőcsütörtök találkozója után. Hogy van, hogy még tényleg mi vagyunk az egyetlen? A normalitás ugye, mindenki más hülye, mindig mindenki más hülye, csak mi vagyunk az okosok. Hát igen, hogyha megnézzük megnézzük amúgy az Origo címlapot. Kurva ciki már. Akkor abból kiderül, hogy itt most tehát mindenki a háborút szeretné eszkalálni, kivéve Orbán Viktor. Ő pedig azt mondja, hogy ne eszkalálják a háborút. Nyilván ugye, ahogy ezt már tegnap is beszéltük, az, hogy Oroszország ilyen mértékben növeli a hadseregének az erejét. Nem tudom, miért gondolja azt Orbán Viktor, hogy miközben Magyarország is elvileg, ugye nagyon sok pénzt költ a hadseregének a fejlesztésére. Az, hogyha itt továbbiakban is fejlesztjük a hadsereget, és mondjuk az, hogy megpróbáljuk a saját határainktól távol tartani Oroszországot, az egy háborús héja hozzáállás, de az, hogy Putyin háborúzik, az meg úgy tűnik, hogy nem. Legalábbis arról keveset beszélt. Csak már nagyon sok EU-s tagállam úgy tekint ránk, nem is értem miért, amit így információt megosztanak velünk, az vagy a Putyinhoz, vagy a Trumphoz, vagy legalábbis mindkettőhöz el fog jutni. Hát igen, ezt a képet ne haragudj, ez nem tudom honnan szívta elő. Az, hogy egy EU-s diplomata azt nyilatkozta ezt, de hát nem is tudni, hogy milyen forrásból. Jó, nem azt mondom, de hogy az EU vezetői már óvatosak azzal, hogy milyen információkat osztanak meg Orbánnal, mert azt gondolják, hogy az akár Putyinhoz, akár Trumphoz közvetlenül eljuthat. Mondjuk ez nem egy olyan elrugaszkodott gondolat. És azt mondja, hogy már régóta megvolt ez a trójai faló problémánk. Ezt nyilatkozta egy EU-s diplomata. Nem segítünk ezzel, szerintem ezen a képen, hogy ezt árnyaljuk. Hát, ugye nem is, tehát egyik oldalról persze lehet ezt mondani, hogy Orbán Viktor, hogy akkor most valaki ezt gondolja, akkor egy EU-s diplomata, hogy akár direkt oszt meg információkat az oroszokkal és az amerikaiakkal, amik nem rá tartoznak, de valójában ezek tényszerű dolgok, hogy az oroszok például a külügyminisztérium rendszereibe ugye kibejártak több alkalommal az elmúlt években. Ez pedig önmagában felvetette már ugye akkor is a NATO-ban a kérdését annak, hogy mennyire biztonságos a magyaroknak átadni, nekünk átadni ezeket az információkat, mert onnan átkerülhet könnyen az oroszokhoz. És ez amúgy tényleg nagyon kemény, nagyon nagy probléma a szövetségeseinkkel szemben, hogy ők egyszerűen nem oszthatják meg azt az információt, mert a mi zsebünkből meg ott benne van egy másik nagyhatalomnak a kezé, és akkor kiveszi azt a papírt és elolvassa. Legalábbis valószínűleg érdemes lenne ezen javítani. Vagy hát nem tudom, hogyha meg arra utal, hogy Orbán direkt beáthatja, ki tudja. Nem tudom, itt megint előkerül ez az elszigetelődés szó, hogy Magyarország elszigetelte magát a konszenzustól, és akkor majd mutatja, most már Deák Danira politológusként hivatkoznak, ezt láttam most legutóbb, majd ő megmutatja ezeket a videókat, hogy Orbán megrázza az ENSZ-kének a kezét, így van elszigetelődve Magyarország. De igen, tényleg elszigetelte magát ezen az EU csúcson Orbán Viktor a magyar álláspontot. Sokkoló, nem gondoltam, hogy ez lesz belőle. A közös állásponttól, és ugye ami az óriási ötlete volt a magyar vezetésnek, a magyar kormánynak az, hogy lesz egy nem nemzeti konzultáció, nem népszavazás, nemzeti vélemény nyilvánítás arról, hogy mi akarjuk ezt, hogy Ukrajna belépjen az EU-ba. Akarjátok, hogy a gyerekeitek háborúba menjenek, és minden pénzeteket Ukrajnának adjunk? Akarjátok-e, hogy a magyar agrárgazdák csődbe menjenek, mert az egész ukrán piacon megtermelt agrártermék Magyarországra jöjjön, csak Magyarországra. Akarjátok, amúgy ezek valódi problémák, csak nyilván úgy vannak eltúlozva, hogy a válasz egyértelműen egy nem legyen, hogy nem akarja senki, hogy tönkre menjen a magyar agrárium, hogy ellenőrizetten génkezelt izék jöjjenek be, termékek jöjjenek be az ukrán agráriumból, nyilván, hogyha EU tag lenne, akkor rá is másmilyen szabályok vonatkoznának, és az, hogy ellenőrizetten, nem muszáj, hogy ellenőrizetten ki tudja, milyen génkezelt termékek jöhetnek be ellenőrzött génkezelt termékek, ahogy most is jönnek be Magyarországra, csak itthon nem lehet génkezeltet termelni, de bejöhet a termék, és akkor, hogy Ukrajna ugye egy összeomlott ország, ahol nagyon sok fegyver van, és ki tudja, hogy milyen maffia, meg fegyveres emberek jönnek át, szeretnéd? Nem szeretnénk. Nem szeretném félni. Schengenben nem is lépne be azonnal. Magyarországon 40 ezer vendégmunkásra van szükség, ennyi plusz embert tudunk elviselni. Ugye Ukrajnából meg ki tudja, hány ember jönne ide Magyarországra dolgozni, és lenyomnák a béreket. Szeretnéd, hogy kevesebbet keres, és hogy ráadásul még azt a munkádat is elveszítsd, és helyette ukránok dolgozzanak? Nem? De Ukrajna-EU-s csatlakozása nem biztos, hogy ezt jelenteni. De nyilván most majd várhatjuk, hogy ez lesz a kormány kommunikáció, és ez lesz a kampány. Hát, nem tudom, mit várok. Igazából kicsit aggasztó, hogy mióta Trump nyert. A Trumpék el vannak Amerikában, ott speedrunoltatja a demokrácia leépítést tényleg. De hogy itthon is beindult az Orbán, felbátorodott ezen, és is speedrunban van, hogy végleg elváljunk az összes kapcsolatunkat, leépítsük, ami még maradt az EU-val. Inkább azon aggódok, hogy itt majd várjuk a csodát jövőre, hogy hát, ha más irányt vesz az ország, nem biztos, hogy van annyi időnk. Attól félek. Nem maradt semmi. Se az országból, se a kapcsolatainkból. Ez kegyetlen. Messze van még az, hogy itt bármi más legyen, és na, szóval ez nagyon sok egy év. A látható, hogy amilyen gyorsan változik a világ, egy év alatt még mindent szét lehet cseszni. Ez teljesen biztos. Úgy érzem, nincs egy év ebben. Pedig valójában több, mint egy év van a választásokig. Hát igen. De amúgy én is azt gondoltam, hogy ahogy láttam, ez olyan érdekes volt, hogy a Macronhoz megy tárgyalni Orbán, és akkor úgy jön el onnan, hogy bár amúgy ezekre a francia kijelentésekre láthattuk, hogy azért nem kell szerintem mindent szó szerint érteni onnan, mert ahogy a Trumppal kapcsolatban is mindig ilyen okosan óvatosan fogalmaznak, én úgy éreztem, hogy az Orbánnal kapcsolatban is egy ilyen okosan óvatos fogalmazás volt, hogy inkább a vágyaikat jelenítették meg ebbe a kommunikációba, mint a valóságot, de hogy ugye mégis ilyen bátorítóan, azért mégis azt gondoltam, hogy talán most, amikor, tehát tényleg úgy tűnik, hogy Európa fölébred, és észreveszi, hogy az oroszok... Nem ennek kéne örülni Orbánnak, hogy na, ezt mondtam, végre. Nem, még továbbra is ugyanúgy kecizik. Nem, és érdekes, hogy ez micsoda struc politika azt mondani, hogy amikor mindenki fegyverkezik körülötted, hogy nem szabad fegyverkezni, mármint a történelem során hány ilyen esemény volt, amikor ez nem feltétlenül jóra vezetett, miközben a hidegháború nem volt egy jó politikai felállás, de legalább nem volt belőle világháború. Mert miért csináljuk a fegyvergyárakat, szóval még különösen vicces így. Igen, igen, meg a katonai reformot. Nagyon sok megoldás lehetne erre, és nyilván a legjobb az lenne, hogyha a diplomácián keresztül tartós békét lehetne fenntartani Oroszországgal, de hogyha valaki folyamatosan így szurkálja az oldaladat így fegyverekkel, és te pedig csak azt mondod, hogy így tartod a kezedet, ez nem feltétlenül fog megoldásra vezetni. És azt gondoltam, hogy itt most, amikor az egész EU összezár amellett, hogy jó, most már kivonul Amerika, akkor magunknak kell megvédenünk magunkat, akkor segítjük egymást, mi így egy közösségként, hogy biztonságban maradjon mindenki, akkor Orbán Viktornak is muszáj egyszerűen választania, és nyilván nem fog kilépni az Európai Unióból, nem fogja kivezetni az országot. A viszonylagos biztonságból, amiben tarthatjuk most magunkat, ez szerintem nem volt egy teljesen megnyugtató válasz, amit adott Orbán Viktor. Szerencsére nem került sor. Nem néztük. Önmagában ez, ami ezen az EU-s csúcson történt, az, hogy ő nem volt hajlandó elfogadni ezeket a közös állásfoglalásokat, de ez nem érzem azt se, hogy kenyértörésre került volna a sor, és akkor itt most kilépnénk az EU-ból. Továbbra is ez a semmilyen helyzet áll fönn, és kellenek ezek? Nem kellenek. Ezek inkább érdekesség, meg szerintem meg átbeszéltük azokat a részeket, amit ki akartam belőle emelni. Amúgy a péntek reggeli Orbán partizánkodásban, amellett, hogy erről mesélt valamit, ami nem teljesen volt pariban a valósággal, mint hogy bár ugye tudjuk, hogy az az igazság, amit ő mond. Amellett a rezsivédelemről beszélt össze-vissza, mint hogyha a rezsivédelmet nem a magyar állampolgárok fizetnék ki, és akkor így azzal korrigálva már lehet, hogy nem a Európa legolcsóbb gázárát fizetik, meg a USAID-del kapcsolatban is elfelejtettek mindenféle új fejleményről beszámolni. A lényeg az, hogy valószínűleg újabb óriási propaganda nyomásra számíthatunk a következő időszakban. Ez szóval semmi új. És még az fontos, a Giorgia Meloni óriási szövetségese és harcostársa Orbán Viktornak kéri, hogy a NATO az ötös cikkelyt terjessze ki Ukrajnára, hogyha megtámadják, akkor a NATO kelljen a védelmére. Ennyire háború ellenes mindenki. New friendship with Zelensky. Mindig ezt szajkozó Orbán, hogy mindenki békét akar. Igen, mindenki békét akar. Csak azt is mindenki tudja, hogy aki békét akar, annak fel kell készülnie a háborúra, és ezzel tudja távol tartani magától a háborút. Még a legjobb barátai is tudják. Több kulturális hírünk van, és sajnos nincs sok időnk, úgyhogy végig kell szaladnunk rajta. Egyik, hogy meg volt a Hunyadinak a díszbemutatója, amire amúgy mi is meg voltunk hívva, de nem mentünk el végül. De ugye engem érdekel, Duszka Petit az egyik vágó supervisor, az utolsó részt, a 10. részt ő vágta, úgyhogy különösen érdekel, hogy mind dolgoztak. Engem amúgy is nagyon érdekel, egy hát jó mert... magyar történelmi sorozat, már amúgy régóta várok. A kritikák alapján amúgy a hibái ellenére azt mondják, hogy azért rendben van. Annyi mindenképp biztató nekem, hogy ebben nem csak állami pénz van, hanem külföldiek is befektettek több országból is, úgyhogy... Nem csak a magyar piacra készült, nem, igaz? Nem is csak a magyar piacra készült, úgyhogy viszont most még sajnos a TV2-n fog menni. Arra felhívták a filmet, hogy fontos, hogyha lehet eredeti nyelven nézzétek, mert amúgy azt hiszem a TV2-n teljesen szinkronizálva megy, de mondjuk a Super TV2-n utána pár órával leadják majd eredeti nyelven, mert ugye itt több nyelv keveredik, és azt úgy is van, lett leforgatva, amit értékelek. Ja, hogy aki szerb, az szerbő szólal meg. Na, ilyenek van. Ez nagyon jó hangzik. Szerintem az jó. Ez nem is gyakori. De meg az alapvetően ez a TV-ket, na, szóval remélem, hogy majd jön valami streamingre, amin meg is lehet nézni rendesen. Vagy valaki kölcsön adja. Majd igen, elmegyek a keretibe, hát ha valakinek árulják a DVD-n. Nem nincs rajta azon a listán, amit ott, amit CD-t máshol neked azért valaki. Hát van egy népszerű DVD-téka a Magyarországon például. Online. Egy online DVD-téka. Lehet, hogy ott meg lehet találni, de lehet, én örülnék, hogyha én megvenném DVD-n is, ez az érdekel. Nyilván sokkal kényesebb, valami streamingre valamikor biztos jön. Mondjuk DVD-re. Főleg, hogy tényleg nemzetközi ízének szánták. Ja, meglátjuk. Már sokszor csalódtam. Mi az Aranybullában? Miért? Az Aranybullában. De cserébe az előnye megvan a Hugyaninak, hogy már annyiszor lejjebb vitték az elvárásaimat, hogy készen állok pozitívan csalódni. Szóval ez a kettő között vacilál az ember, hogy már sokszor csalódott, de emiatt egy kicsit jobb valami, akkor pozitívan csalódik. Viszont történt itt a premiéren egy kis olyan, ami bejárt a sajtót. Fackner feliratú pólóban jelent meg a forgatókönyvíró a 16 milliárdos állami támogatásra készült Hunyadi Dísz bemutatóján. Rutkai Zsófia a szerda este a MIPA színpadán a Hunyadi Dísz bemutatóján jelent meg ebbe a ruhában. És azóta amúgy nyilatkozott is. Hát amúgy ott ültek mindenféle politikusok, arról láttam képeket. Igen, ott volt a Szalai Bobrovnicki, a Ankó, annó Csák miniszter úr. Amúgy szerintem... Ez Kövér Laca. Kövér Laci, Bencsik. Ja, Szent Királyi. Ja, Bencsik, minden. Schmidt Mária. Mondjuk ezért kellett volna elmenni, de nem, valószínűleg azt se tudja, kik vagyunk. Biztos ott volt a Rákai Filip, ja, akkor a 100 milliós izé. Neki Rákai Filipnek nem volt köze, biztos megsértődött volna, hogyha ez jobb. Én nem tudom. Majd hát lesznek ilyen elemzések a YouTube-on, hogy a Petőfi film versus Hunyadi, és akkor ilyen mély elemzések lesznek, hogy mit, hogyan csináltak. Nem csak ugye, mert hogyha a Rákai Filipot tett volna, akkor lehetett volna beszélni vele, hogy azt a 100 milliót különítse el ugye arra a filmre, amit mi szeretnénk megcsinálni, ami egy jó film lesz. Igen, ez nem egy film, ugye ez 10 részes. Elméletileg a Telexen volt ilyen összehasonlítás, hogy így a költségvetésben így ilyen közepes, ilyen nemzetközi szint. Uh-huh. Se nem olcsó, se nem drága. Amúgy szerintem az, hogy ez a Fackner feliratú póló, szerintem egyfel jó reklám, mint mindenki erről hall. Másfel meg szerintem ez egy érdekes dolog, hogy egyelőre az van az ilyen filmeknél, hogy főleg már sajnos sokszor nagyon rosszak, de ilyen politikai vita lesz ebből. Uh-huh. De így, a minőségéből a film, nem? Hát nem, abból is már, hogy már miatt megnézték az emberek. De így, hogy mondjuk az egyik író Fackner feliratú pólóban van, miközben állami támogatás van, hogy ezért... Mindenki számára kinyílt a kapu. Igen, mindenki szájának kinyílt. Most látszik, hogy itt vannak állami pénzek, és tapsolnak, és tetszik biztos egy csomó állam közeli embernek, uh-huh. De közben itt a Fackner póló, meg az, hogy láthatóan nem mindenki ért ez egyet, szóval nem egy állami propaganda. Főleg, hogy az írója. Tehát ilyen szempontból Nagyferú és Jakab Péter egyesíti az emberek. Ez fogja egyesíteni Magyarországot. Mm. Így lehet, hogy a véres szájú Lipsi, aki csak azért akarta leugatni, már állami pénz van benne, így azt mondja, hát, hogy megnézem. Igen, és ezt mindenkinek ajánlanánk is, hogy azért így nézze meg, hogy ne az legyen a... Tehát akik ezen dolgoztak, azok nem azért dolgoztak rajta, mert Szakner, és nem pedig Fackner, hanem azért, mert valószínűleg valami jót szerettek volna alkotni. És amúgy így néztük mi annó azért is, a Most vagy Soát is, a Hadikot is, az Aranybullát is, nyilván egyik jobb, mint a másik, mert mármint egyik biztos, hogy jobb, mint a másik. A Hadikba is szerintem ez egy jó húzás volt annó, ugye a Noárt beválogatni. Lehetett volna ennél erősebb is, inkább ez egy jelzés volt, hogy nem értek egyet azzal, ahogyan jelenleg zajlanak a dolgok Magyarországon. Ez a produkció nagyjából 50 magyar játékfilm költségvetéséből készült. A férjemmel, Párfi Gyurival több mint 10 éve nem kapunk támogatást rengeteg más alkotóhoz hasonlóan a magyar film szakmából. Erre szerette volna felhívni a figyelmet. Na, erre mondjuk nem is gondoltam. De amúgy pont most hallgattam a Borbély Alexandrával interjút, és hát igen, vannak, akik már nem kapnak támogatást. Nagyon nem tetszik nekem se, hogy átalakult a magyar filmipar, de hát majd egyszer. Sajnos annyi bajunk van, hogy ez egy a listán. Ez már egy posztvajna időszak. Igen. Jó, van ez így. Ha már művészet, akkor Tóth Gabi. Hogy juthatott ilyen helyzetbe? Filléres gondokkal küzd Tóth Gabi. Anyámtól kértem pénzt, vagy az anyom Soméktól, hogy be tudjak vásárolni. A hivatásos Magyarország első számú áldozata megint áldozat. és most a megélhetési válság áldozata, úgy tűnik. Én nehezen tudom követni ezt az egészet, de nem valami olyan volt, hogy akkor Krausz elmondta, hogy neki is milyen nehéz volt, amikor a Tóth Gabival szétmentek, meg hogy nem... Beköltözött Hajdú Péter, ez Tóth Gabi. Okay. És ez még csak ma este fog kijönni, úgyhogy még nem tudunk mindent arról, hogy mit fogott elmondani Tóth Gabi, de amiket én ennek kapcsán olvasgattam, az elvileg ezen van fönnak adva, hogy akkor ott a Krausz is ezért nyerte meg a Dancing with the Stars. Sajnálom, aki viszont csak ezért nézi a műsort, akkor annak gratulálok, mert most végre ezekről a dolgokról beszélünk. Mert én nem jött kezdve észre, akkor csak az promóban van? Hát de itt is nyilatkozik, itt egy cikk róla. Jaj. Hát én nem is értem. És igen, egy promó van csak róla. De ott elmondja, hogy nagyon hát ott mond szegény. Egy-két dolgot. Hoppá, mi ez itt ez a cikk, hogy add még megkeresed. Kiderült, Tóth Gabi hány milliót kapott az államtól? Hát igen, ez nem egy mai cikk, hanem egy tavalyi cikk. A Tóth Gabi cégét a Szerencsejáték ZRT támogatta. 95 millió forinttal. 90, az nem is rossz. Te is tudod, hogy ez, hogy oda van rakva, hogy a cégének 95 millió forint, ez nem azt jelenti, hát hogy az Tóth Gabi akkor neki. 95 millió forint. 95 millió keresztre akarnak feszíteni. De most ezt azért el kell mondani, miatt itt elsírom magam Tóth Gabi irányába, hogy hogy fogalmazok szépen. Tóth Gabi miből él amúgy? Miből él? Elmondom, mert elmondja. A TV2-s műsorokban való részvételéből fizette a hiteleit, és abból tartotta fönn magát. És most már nem szerepel műsorokban. De lehet, hogy igen, de. Szóval azt elfelejtjük, hogy Tóth Gabi nagyon kivételes helyzetben van, mert úgy tud énekesként is dolgozni évtizedek óta, hogy teljesen meg van hajlítva számára a piac. Tavaly is nyert événekesnője ilyet. Azt hiszem, mikor jelent meg a legutóbbi album, a 2010-ben? És a Spotify-on nem tudom mennyi a hallgatottsága, de ilyen 20-30 ezer között van. 2021-ben és 22-ben két száma is kijön. Szóval azt kell mondjanom, hogy ebből semmilyen zenész nem él meg. Szóval a 20-30 ezer hallgatottság Spotify-on az szép, de nem az, amiből megszoktak élni az emberek. Valahogy mégis a Tóth Gabinak sikerült eddig. Szóval inkább az a csoda, hogy mit vár egy zenész, aki 15 éve nem adott ki lemezt, és amúgy nincsenek nagy slágerei. És nem sokan hallgatják. Igen. Én elmondom, mit vár. Csak egy kis nyugalmat, hogy végre ne vele foglalkozzon mindenki, és hogy ne kelljen akkor jó, hogy elment, beköltözött a Hajdúhoz. Nekem... Ne foglalkozzatok velem, megyek egy műsorban mesélni magamról. Ne, hát csak az, hogy ne bántsák. Nekem az is egy kicsit ledobta a szíjat, amit azt mondja magáról, hogy a csóró énekesnő, mindent elviszek, a parízert is, mert akkor nem kell vennem, már mint ott Hajdú Péternél ott fogja a parízert. Most őszintén, te mikor voltál olyan helyzetben a felnőtt léted alatt, hogy azért mész egy bizonyos boltba, mert van 4000 pont a kártyámon? Sokan vannak. Nagyon sokan vannak így az országban. Esküszöm, nálam most ez van, jelentette ki az énekesnő, aki szerint a probléma nagyban annak köszönhető, az exének, aki nemrég arról vallott, hogy Gabi megcsalta őt. Ezzel nekem nagyon nagy károkat okozott szakmailag, emberileg. Az volt. Azt mondja, hogy ő azt mondja, hogy nem történt ilyen. Tök mindegy. Szerintem annak is köze lehet, hogy valaki énekesként dolgozik, és nem ad ki lemez 15 éve, és nincsen slágere, nem hallgatják az emberek, piaci alapon nem hívják sehova. Viszont ennek ellenére is láthatóan állandóan ott van, hogy a pápának kell énekelni, vagy a nem tudom, vagy zsűrizni kell zenéket. Egy olyan ember zsűrizi, aki amúgy önálló jogán sose tudott sikeres lenni a zenészként. Inkább az a furcsa, hogy ennyire sokáig megért a semmi. Miből. Inkább ez a furcsa. Ezen kéne gondolkozni, hogy lehet, hogy eddig megéltem. Mert értem, hogy mondjuk a Nagy Ferónak legalább van pár slágere, amiért azóta kapja az Artisziuszt, mert minden esküvön lejátszák. Meg azt hoztad föl tegnap, hogy a Nagy Ferónak még tavaly is jött ki új szám. Hát igen, ugye? Mert igen, a Nagy Ferónak legalább még máig ad ki dolgokat. Az már kérdés, hogy milyen a minősége, de a Nagy Ferónak azt is van pár ilyen bejáratos slágere, amit máig játszanak mindenhol, és abból jön a jogdíj. De a Tóth Gabi még ilyet se tud felmutatni. Szóval inkább az a furcsa, hogy egy hasonló hallgatottságú zenész tized ennyi lehetőséget nem kap, tized ennyi figyelmet nem kap, úgyhogy nem biztos, hogy most megsajnálom. Vagy akkor hogyha zenész csinál egy lemezt. Én amúgy, én emberileg tudom sajnálni, ez biztos egy rohadt szar helyzet, amiben van, de nem, tehát ez nyilván az önhibájából is van ott. Hiszen, hogyha nem média pojátszáskodna, akkor nem bántanák az emberek, és hogyha nem csinálna ennyi balfasságot, akkor nem lehetne ennyi balfasság miatt ugye bántani őt, meg hogyha például ez, hogy nem számít arra, hogy elmegy politikai indítatásból, mármint hogy megélheti politikusok melletti megélhetési zenésznek, és ezt számon kérik rajta, akkor ezen meg van lepődve, amikor azt is lehetne mondani, hogy hát igen, figyelj, amúgy igen, én ezt gondolom a világról, csak ugye mindig valami úgy tűnt, mintha mindig valami más gondolna a világról, és akkor ez nincsen konzisztencia, ezt így, és amikor ezt szóvá teszik, akkor meg mondhatná azt is, hogy most már akkor ezt akarta kipróbálni, nem tudom. Nem akarok Gajdics Ottó lenni, hogy mindent mit kéne mondania. Csak zenélni énekeljen. De közben szeret énekelni is, ugye így eljár egy ilyen, ilyen koncertekre, amiket ott szerveznek neki, meg nem tudom, de hogy tavaly akkor már csak egy koncertje volt, és idén meg hát ki tudja, lehet, hogy nem lesz. Gondolom az lesz az év koncertje a Petőfi diátadon. Igen. És amúgy korábban is, amíg még együtt voltak a Krausszal, és akkor a Krausz nyilatkozta azt, hogy micsoda nyomor, hogy ezt a szerencsejátékot itt számon kérik rajta, mert hát, hogy az, hogy őt nem hívják el fesztiválokra a Tóth Gabit, nem lép föl fesztiválokon, mások meg igen, azok is nagyon sok állami pénz van ilyen fesztiválokban, és hogy az akkor miért nem számít. És akkor miért nem kérik számon a Sziget nagy színpados fellépőkön az állami támogatást és az állami pénzből érdést, hogyha a Tóth Gabin számon kérik, akinek a cége direktben a Szerencsejáték ZRT-ből 95 millió forintot kap. Mit tudom én. Erre válaszolni kell? Azért, mert azokra van igény. Szóval nem úgy van, hogy, hogy a Tóth Gabire nincs igény, és ezért kitömjük állami pénzekkel, akik meg a Szigetre meg elhívják őket fesztiválokra. A fesztiválok azért tudják eladni éjjeket. Ed Sheeranen rosszul lesznek az emberek a tömegben. Ed Sheeran magyar állami pénzen él. De lehet, hogy érted, például Jude Law, az, hogy kiírják, hogy ott fölép a fesztiválon, emiatt megveszik az emberek jegyet, és akkor így működik a gazdaság. Mm. Vagy például a parkba ugye kiírják, hogy Jude Law fog fellépni, és akkor így megveszik elfogynak az emberek. Elfogynak a jegyek? Elfogynak. Tehát ház. Oh. És amikor kiírják, hogy Tóth, ezt nem írják ki. Ezt nem írják ki, mert nem merik. Bár nem tudom, lehet, hogy fölvásárolni a Szerencsejáték ZRT az összes jegyet, de kíváncsi vagyok amúgy egy parkos Tóth Gabi koncert, az meddig menne. Mondjuk lehet, hogy ezek az emberek, akik zenészek, mondjuk zenélnek is, klippeket adnak ki, folyamatosan lemezeket. Az, hogy ugye van a TV2, aminek a költségvetésének a fele az állami hirdetésekből érkezik, meg az állami cégek hirdetéseiből érkezik, és akkor ennek a műsoraiban ott van a Krausz, meg a Tóth Gabi, és akkor veszekednek, igazából részben ebből élnek. Én nem tudom, ez az egész nem tűnik nekem egész nagyon büdös, jónak. Kicsit igen, nem, és nem örülök neki, hogyha erre állami pénzek mennek, és itt olvasok itt a Blikket, és akkor ott van, neked nincs ott a hirdetés. Nekem itt van a TV2-s hirdetés. Még erre is megy állami pénz. Most eltekintve attól, hogy a Blikben mennyi állami pénzet, vagy mennyi államból kifolyó pénzet, de ott vannak még a TV2 is hirdet rajta, a TV2 is az állami pénzből készült hirdetésekből bejött pénzből készít hirdetést, és azt hirdeti. Végtelen örvényben kavarog a közpénzünk, miközben ugye ott hempereg 300 csecsemő a kórházakban, meg retek van, meg szegénység van. De nézzük meg Ádám, nézzük meg. Nincs már időm, vége van. Mire megy a pénz? Annyira töményen jött nyilván, amikor elmentem a kampányzáróra énekelni. Himnusz, Fehérvárra. Mindjárt sírom magam. És hát azután megindult ugye a nyakamba a szarcon, ami, hogy én politikailag állást foglaltam azzal, hogy az Orbán Viktor. Most a állást foglal, nem csak azzal, folyamatosan. Színpadon álltam. De megbántad, hogy elmentél Fehérvárra énekelni a kampányzáróra? Ez mi volt? Ez politikai állásfoglalás, hogy egy kampányzárón énekel, hát ki gondolta volna? És ott állok a színpadon. Hogy Orbán Viktor kampányzáróján énekelek, ebbe hogy lehet politikát belelátni? Kampányzáró, politikai kampánynak a záró eseménye, nem egy énekelek, azt mondja, mit keres itt Orbán Viktor? Ez a Fidesz kampányzárója. Hát ez őrületben. Ez akkor azt jelenti, hogy közösséget vállalok és értékrendet velük? Már ha lenne ilyenük, ugye? Tehát, hogy nem úgy alakultak a dolgaink. Én nagyon nagyot küzdöttem ezért. Ez a baj ezekkel a celebek, hogy a Tóth Gabi egy celeb, aki abból él, hogy a magánéletét kiárusítja, a saját nyomorát árusítja ki folyamatosan, sír, mert amúgy ezek a celebek, akiknek nincs mögöttük valós teljesítmény. Mert mondjuk, ha meg akarom hallgatni, most megint felhozom a Jude Law-t, őt érdekel, mert szeretem a zenét, amúgy is, és akkor érdekel, hogy milyen a magánemberként, megnézek egy interjút, mert szeretem a zenét. De itt nincs ilyen. Itt csak celebként létezik. Inkább az jutott, hogy meghallgatok már egy Tóth Gabi számot. Hogy vannak balhéd, a következő interjúban az előző balhéra hivatkozó, közben más balhék vannak, és arra hivatkozó, és akkor arról beszélsz, hogy ez hogy esett, aztán nem tudom, egy öngyilkossággal promózod a műsort, akkor ez megint te vagy az áldozat. Pénzed sincs, mindig te vagy az áldozat. És ebből valakinek eszébe juthat, hogy meghallgatom már a munkásságát, hogy az vajon milyen. Milyen lehet a, mostában mi az új album, ami megjelent? Hát... Volt már egy mély időszakom, de akkor még nagyon fiatal voltam, 18 éves voltam, akkor azért jobban átsiklasz rajta, mert még nincs gyereked, nincs olyan felelősséged, nincs házad, nincs egzisztenciád annyira. Amikor volt ez az életmentő műtétem, és órák voltak hátra az életemből. Micsoda zongora? És a párom megcsalta a legjobb barátnőmmel, és a menedzserem otthagyott. Szóval. És egy hónap alatt mindenki ott hagyott, mert beteg lettem, és le kellett mondani a fellépéseket, és abból újraépülni. De ez a petefészek ciszta volt? A tüdőembóliát kaptam. Szóval igen, az volt... Ekkora trógereg a műsorban. Ott nem bántottak az emberek. Tehát ott nem voltam ennyi. Ebből él. Ebből él, hogy áldozat. Ebből él. Mi lenne, hogyha senki nem bántaná? Mi lenne, nem foglalkozna vele senki? Akkor az egyetlen dolog, amit fel tud mutatni, hogy celeb, azzal nem tudna... Megszűnne. Igen. És olyan jó lenne, ha újra úgy néznének rám, vagy úgy szeretnének, ahogy régen. Amikor megjelent az album a 15 éve? Amikor még nem... Mi ez a vágás amúgy? Hajdú Péterhez. Úristen, mekkora tróger ez a műsor. Igazi proletár fos. Ezt is megtudhattuk. A fontos dolgokra megint nem jutott idő, hogy a Sidi otthagyja a tankcsapdát. Igen? Igen. Ne! A hétvégén egy fókuszcsoport epizód, egy kicsit lazább vizekre vezünk. Megnéztem a dalt. Kellemes volt. Majd meglátjátok. Kis cringe-es, szokásos cringe-elés most. Na mindegy, majd visszatérünk a dalra, és ott eszembe jutott Sidi. Régen jó volt. Na mindegy. Ja, hát ezt pedig vasárnap nézhetitek majd meg, mármint, vagy pedig, hogyha ezt majd valamikor később nézitek, akkor már fönn van a fókuszcsoporton, ki tudja. Addig is, tehát nem csak itt a Jól van, ez így tudtok majd minket követni, hanem jön ki akkor hétvégente fókuszcsoport, hétfőn kókuszbusz, amíg nincsen Jól van, ez így kedden pedig újra visszatérünk a Jól van, ez így-el, mert nagyon izgalmas idők állnak előttünk, nagyon sok dolog fog történni, és velünk együtt, mindannyian együtt, veletek közösen mi is végigkövethetjük, úgyhogy írjátok le kommentekbe, amit gondoltok ezekről, amiket itt beszélgettünk. Mire megnézitek, ugye nagyon sok új hír kijött, azokat írjátok le, hogy azokról nem számoltunk be akkor, amikor még... ugye nem jött ki nekünk. Jövő héten pedig visszatérünk már azokkal a hírekkel is, és azokat is át fogjuk beszélni, és szépen nézzük, hogy hogy halad előre ez a nagy közös szekerünk. Még miért kiraknak minket nagy takarításra az Orbánék, addig még lehet támogatni minket akár Kopasz Simpanzon. Ez a fajta minták, meg a magyar népmesés is most kedvezményesen kapható. Még kapható, aztán ugye áprilistól már nem kapható egy csomó mintánk. Úgyhogy figyeljetek a Kopasz Simpanzot, mindenféle kedvezmény van ott, kirakjuk a készletet, és csak ki kamuzott, mert hétfőn nem lesz itt, de én itt leszek. Egy vendéggel. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Need advice from the future, am I alright? If this fight feels like something from your own life, then one time let me hear